ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. Avro Tros. D66-leider Kaag heeft in haar HJ-schoollezing andermaal duidelijk gemaakt dat ze het populair gezegd gehad heeft met premier Rutte. Ze sprak harde woorden aan het adres van de demissionair premier. Een dreun, misschien wel voor hem, maar in elk geval voor het formatieproces. David Jonge, directeur van het Limburgse Zuiderlandziekenhuis, wil meer geld van het demissionaire kabinet. En hij wil ook dat het kabinet meer doet om vaccinatie te promoten. Anders, zegt hij, gaat de zorg deels plat. We spreken hem zometeen. Tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk laait een conflict op over honderden miljoenen euro's en over vluchtelingen die de oversteek maken naar Dover. We spreken er even voor 5 uur over met correspondent Lia van Beckhoven. Eén vandaag. Pieter-Jan Hagens. Het is dinsdag 7 september, Lammert. Wat speelt er allemaal zo'n beetje? Het is een uiterst spannende dag voor Brazilië. Bolsonaro heeft zijn aanhangers opgeroepen het Hoge Rechtshof vandaag te bezetten, omdat hij de kieswet in zijn voordeel wilde wijzigen, maar dat werd tegengehouden. Verschillende regeringsleiders waarschuwen vandaag in een brief voor een militaire coup, omdat Bolsonaro onlangs de legertop heeft vervangen voor zijn eigen mensen. Dit zijn geluiden van zojuist. Ja, aanhangers van Bolsonaro doorbreken hier het politiecordon in de straat waar alle ministeries zitten. Mm-hmm. De toegang tot het Hoge Rechtshof in diezelfde straat, dat is het volgende obstakel. En dan dit. Ja, mijn volkslied, het Friese volkslied. Jouw volkslied? Mijn volkslied, ja, okay. Ja, inderdaad. Ja. Ik las een bericht waar mijn Friese hart toch wel even sneller van gaat kloppen. De Jonge Frieske Mienskip, een organisatie die zich inzet voor gelijkberechtiging van Friese en het Fries, willen nu dat Friesland autonoom wordt. Oh. Leeuwarden Krant schrijft dat ze op termijn een soort van status apart willen van Nederland, met een eigen parlement en eigen bevoegdheden. De Tweede Kamer is terug van reces en kan meteen aan de bak met het debat over de mislukte formatie. Die is verder op scherp gezet door D66-leider Sigrid Kaag. U heeft het ongetwijfeld gehoord. Gisteravond hield zij de HJ-schoollezing. En daarin uitte ze felle kritiek op VVD-leider Mark Rutte. En ook op de manier waarop er politiek wordt bedreven. Onder andere door hem. Hoe nu verder met die formatie? Daarover onze politiek commentator Joost Vullings. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag Pieter-Jan. Hij had het over, het ging over regelen en ritselen zonder visie, hè, Sigrid Kaag. En het was wel duidelijk wie ze bedoelde, ja, met die sneren. Ja, die chemie, dat is niet echt fijn, hè, tussen dat die twee. Dat is niet, hè. Nee. Nee, het is op het persoonlijk vlak is het niet veel, maar ook een stel van politiek bedrijven. Kortom, de twee grootste partijen die het toch moeten doen, dat botert eventjes niet. Nee. En wat voor debat betekent dat dan zometeen? Ja, kijk, normaal zeg ik, okay, vorige week is dus de formatie geploft. Hè? Dus de twee meerderheidsvarianten waar we al maanden over aan het steggelen waren van gaat het nou wel of niet lukken? Nou, die zijn van tafel geveegd. Dan denk je, nou oké, dan hebben we een weekend gehad. En wie weet is dit debat dan het begin van toch de verzoening en iets nieuws, een opening. Maar na gisteravond, ja, is het alleen maar nog spannender geworden. Is het misschien wel een debat waarbij het erger wordt, in plaats van dat het een start is van verzoening. Ja, en op wie moeten we letten? Rutte en Kaag? Of zijn er andere spelers? Ja, ook. Maar uiteindelijk, kijk, je kan heel veel kabinetten verzinnen, maar kabinetten zonder VVD en D66, die varianten zijn zeer uitzonderlijk. En die komen er waarschijnlijk ook niet. Dus kortom, ja, deze twee moeten toch echt met elkaar doen. Dus ja, na gisteravond zal je al veel op ze letten. Maar uiteindelijk, ja, deze twee zijn tot elkaar veroordeeld. Dus dat maakt dit debat extra spannend. En natuurlijk ga je ook letten op de andere partijen. Houden die nog deuren open? Zijn er nieuwe kleinere partijen die zeggen, ja, nu het stuk is gelopen, bieden wij ons aan om wellicht verantwoordelijkheid te nemen. Natuurlijk, daar gaan we ook naar kijken. Maar uiteindelijk draait dit debat om de verhouding Kaag, Rutte, VVD, D66. Ja. Maar goed, het was toch echt wel van dik hout zagen in planken wat Sigrid Kaag deed natuurlijk. Wat is nou de reden dat ze dit doet volgens jou op dit moment? Ik denk dat ze heel duidelijk een signaal wil afgeven aan de mensen die wellicht denken van, nou oké, die meerderheidsvarianten die zijn mislukt. Nou oké, prima, dan gaan we door naar minderheidskabinet. Nou, wat ligt het meest voor de hand? VVD, D66, CDA. En hiermee heeft ze toch echt duidelijk aangegeven van dat ze daar echt zich zomaar niet in laat rommelen. Dat zij ook nog gerust naar meerderheidsvarianten wil kijken. En daarom slaat ze nog eens eventjes haar inhoudelijke piketpalen. Ik wil een progressief programma, zo progressief mogelijk. En ik wil echt een andere bestuursstijl. En als dat niet lukt, en dat hoeft niet per se met GroenLinks en Partij van de Arbeid erbij, maar als dat er niet is, dan hoef je dus niet op mij te rekenen. Dus eigenlijk geeft D66 ook het signaal van, luister, wij doen graag mee, maar dit zijn onze voorwaarden. En als het niet lukt, dan is de oppositie een optie. En mochten jullie denken dat we bang zijn voor verkiezingen, ja, dat zijn ze dus niet. Dat is toch wel. Dus ze gaan het echt heel hard spelen en laten zich niet in een minderheidskabinet rommelen. Ja, heel hard spelen. Ze bakent haar positie af. Als dat nevenschade tot gevolg heeft, dan is dat maar zo. Goed, dat was dan dus die zeer geladen lezing gisteren. En die heeft veel stof doen opwaaien in Den Haag. Daar bij jou ook bij Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Ruim 5 maanden na de verkiezingen. En we gaan dan toch weer tikken uitdelen. Terwijl links is afgehaakt, of die is eigenlijk weggestuurd. Volgens zijn wij weggestuurd door D66... D66 lijkt CDA weg te sturen en nu krijgt Mark Rutte ook nog een tik. Ja, met wie wil je dan samenwerken? Ja, met wie? Dat is dan wel de vraag. Want dat is, ja, en die vraag gaan ze dus ook krijgen. Dat wordt dus ook heel pijnlijk, hè, die vraag. Dus er gaan natuurlijk, kijk, waar Gert-Jan Segers eigenlijk hoopt dat partijen wel met elkaar samenwerken, zijn er natuurlijk ook, zoals Geert Wilders, die eigenlijk al 3 maanden geleden riep, ik wil verkiezingen. Die gaat natuurlijk zometeen in het debat eindeloos in dat toch al slechte huwelijk van Rutte en Kaag alleen maar lopen stoken. Dus dat kan allemaal heel, heel, heel pijnlijk worden. En ja, dus het kan wel ook een beetje gênant worden, want daar staan dus 2 mensen... waarvan iedereen weet, die moeten het gaan doen. Mm-hmm. En sommigen willen dat die 2 samenwerken. En anderen zijn er straks op uit om misschien wel gewoon een definitieve stok in de wielen te steken. Want hoe geloofwaardig vind jij het, Joost, dat Kaag zich nog steeds buiten die politieke werkelijkheid plaatst, terwijl ze zelf in dat kabinet zit, wat gevallen is, terwijl ze zelf meedoet aan die formatieonderhandelingen en daar ook geen openheid van zaken geeft over bijvoorbeeld een etentje bij haar thuis met de leiders van de linkse partijen? Ze maakt daar zelf toch onderdeel van uit? Ja, natuurlijk. Kijk, je hebt altijd mensen in Den Haag die zeggen dat ze niet van politieke spelletjes houden en het liever niet doen. Maar in die end doen ze het zelf ook. Wellicht in mindere mate. Maar iedereen is onderdeel van het spel en iedereen probeert zijn eigen gelijk te halen. Maar zij realiseert zich wel dat haar belofte was nieuw leiderschap. Dus dat is ook een nieuwe vorm van politiek. Opener en ook een progressievere koers. En daar wil ze wel toch uiteindelijk aan vasthouden. Want als zij gewoon nu zich met VVD en CDA naar een minderheidskabinet gaat, met een rechtse meerderheid in de Kamer, ja, dan snap ik wel dat het vanuit D66-perspectief buitengewoon onaantrekkelijk is. Mm-hmm. En dan word je vanaf de linkerkant snoeihard afgerekend op je beloftes. Ja. Dus laten ze die piketpalen nog maar eens in de grond. Ja, ja, precies. En dan even over Johan Remkes, hè. De oude meester, de checkrokende wijze man in Den Haag, zeg maar, die ook niet bekend staat om zijn geduld. Is hij de man die Rutte in beweging kan krijgen? Hebben ze een goede relatie ook, die 2? Ja, kijk, anders wordt hij niet gevraagd, hè? Want de VVD doet dat verzoek en Rutte gaat natuurlijk niet iemand vragen waarvan hij denkt, nou, dat vind ik eigenlijk niks. Maar ja, jij zegt, gaat hij Rutte in beweging krijgen? Ik denk dat de VVD heel anders denkt. Ik denk, gaat Johan Remkes Sigrid Kaag in beweging krijgen? Ja, dus, maar uiteindelijk, veel portretten over Johan Remkes verschenen. Hij is niet de polderaar zoals Mariette Hamer. Hij slaat wel sneller met de vuist op tafel. Maar ja, uiteindelijk heeft hij ook geen machtsmiddelen. Dus ik heb niet het idee dat als Johan Remkes met zijn checkie er binnen loopt, 3 keer met zijn vuist op tafel slaat, dat het gaat lukken. Er wel een oplossing is. Nee. Toch Rutte is de man die eigenlijk zonder inhoudelijk argumenten linkse partijen heeft weggestuurd. Hè? Want die hadden dat stuk wat van de zomer geschreven is min of meer omarmd. En Rutte is dus ook misschien wel de man, omdat hij ook de leider is natuurlijk van de grootste partij bij de verkiezingen, die toch wel degelijk in beweging zal moeten komen. Nou, je ziet in ieder geval dat was ook een onderdeel van de speech van Kaag. Hè? De verantwoordelijkheid nu in één keer helemaal in de schoenen leggen van de VVD. Eigenlijk zeggen van het was ons plan om het langs de lijnen van de inhoud te doen. Nou, dat heb je radicaal doen mislukken. Dus de bal ligt nu bij jullie. Maar ja, als we nou eens even kijken naar de afgelopen 2 weken. Wat heb je Rutte horen zeggen? Hoe vaak zie je hem eigenlijk over de formatie? Nee. Dus tot op heden duikt die enorm. Dus ik ben benieuwd. Ze schuiven wel Remkes naar voren. Maar of ook Mark Rutte meer verantwoordelijkheid gaat nemen. Ja, wie weet blijkt dat straks in het debat dat hij wat meer richting wil geven. Maar tot op heden houdt hij zich heel erg verstopt. Ja, wat denk je? Wacht hij misschien ook op het CDA-congres? Dat is komend weekend, hè? Want dat is natuurlijk een partij die ook niet lekker in de race zit, om het maar even zacht te zeggen. Wat daar kan gebeuren? Wacht hij op het moment dat er daar groen licht gegeven wordt bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet of daar nou echt iets uit gaat komen wat voor de VVD nou echt bepalend is. Want er ligt ook niks voor. Hè? Ik bedoel, de leden van het CDA kunnen niet ja of nee tegen een bepaalde combinatie zeggen. Want nee. Ja, er is eigenlijk niks op dit moment. Er zal gesproken worden over een verzoeningspoging met Pieter Omtzigt. Maar ja, die lijkt eigenlijk bij voorbaat kansloos, die verzoeningspoging. Dus ja, dat, zelfs als dat wordt aangenomen, nou oké, weet je dan dat. Dus ik zie niet daar dingen ontstaan, tenzij de leden zich echt uitspreken tegen bepaalde combinaties of kiezen voor de oppositie. Maar ik denk dat de leden van het CDA dat niet doen. Dus ik verwacht niet dat congres de formatie een draai gaat geven. Nee, absoluut niet. Oké, 16:30 geloof ik, hè? Begint dat debat zometeen? Ja, dat? Ja, zeker. Nou, heel veel plezier. In de Tweede Kamer, dat is ook fijn om te weten. Alle microfoons, dus het gaat allemaal goed tot ons komen. Ja. Je weet ons te vinden, mocht er wat te melden zijn. Dankjewel, Joost Vullings. Te veel oververmoeid personeel, te veel zorg om in te halen, te veel ongevaccineerden in het ziekenhuis. De directeur van het Zuiderland Ziekenhuis vraagt het demissionaire kabinet om steun. Ja, daar is weer even verkeersinformatie van Dennis Mooij. Er staan 44 files nu. De meeste vertraging nu op de wegen rond Rotterdam, rond Gorkum en rond Breda. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam staat voor de Thomasentunnel 7 kilometer. Je hebt daar een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder bijna een uur vertraging door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Linker rijstrook is afgesloten. Omrijden doe je het beste via Den Bosch over de A15 en de A2. Nieuws van NOS. Polen heeft gereageerd op de stap van de Europese Commissie om opnieuw naar het Europese Hof van Justitie te stappen. Het gaat allemaal om die zogenaamde Poolse tuchtkamer. Voor die tuchtkamer moeten voornamelijk rechters verschijnen die kritisch zijn geweest over de regering en de hervormingen, vertelde correspondent Sander van Hoorn vandaag op deze zender. Moet je voorstellen dus dat een Nederlandse rechter voor een tuchtkamer gesleept kan worden. En dus niet alleen of die kritisch is geweest over de regering. Nee, als hij volgens die tuchtkamer een verkeerde uitspraak heeft gedaan, dan kan die daarvoor bestraft worden. Moet je voorstellen. En als je dan bedenkt dat die tuchtkamer is de verdenking toch wel met politieke inmenging gebeurd is. Ja, dan kun je voorstellen dat op een gegeven moment geen rechter meer een uitspraak durft te doen in een rechtszaal die indruist tegen wat de regering wil. En Polen had gezegd met die tuchtkamers te stoppen, maar dat is volgens de Europese Commissie nog helemaal niet gebeurt. En daarom wil die commissie nu dat Polen wordt beboet. Daarom stappen ze dus naar het Europees Hof, de Europese Commissie. Polen-correspondent Wouter Zwart, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Wat vinden de Polen van deze stap van de Europese Commissie? Nou, die reageert wel zeer verbolgen op het nieuws. Bij monden zojuist van minister Jobro van Justitie. Hij noemt deze actie van de Europese Commissie de zoveelste uiting van agressie tegen Polen. Hij noemt het een poging om de soevereiniteit van het land in te perken. En hij noemt het een aanval op de Poolse rechtsorde. Nou, daarmee gaat de Poolse regering, kunnen we toch wel stellen, er met gestrekt been in. Ze zeggen eigenlijk, het is niet Polen die met hun hervormingen de democratische rechtsstaat met voet voeten treedt. Nee, het is de Europese Commissie die hun soevereiniteit aanvalt. En ze noemen het bovendien ook een beetje hypocriet. Want ze stellen, er zijn ook wel andere landen in de Europese Unie die wel eens een standje van het Europees Hof hebben gekregen of zijn veroordeeld door het Hof van Justitie in Luxemburg. En toen werden er geen boetes uitgedeeld. Dus waarom wij wel, zeggen ze. Ja, goed, dus dat is de reactie van de regering. Maar verder, liggen ze er nou echt wakker van in Polen? Nou ja, dit lijkt me toch niet de reactie van een regering die heel rustig blijft. Hè. Ze spelen het echt heel hard. Was ook wel een beetje te verwachten, want de mening van de Poolse regering is dus dat dat Europese Hof helemaal niet het orgaan is dat kan bepalen of zaken in Polen, zoals die justitiële hervormingen, dat die, of die wel of niet in strijd zijn met de grondwet. Zij vinden dat de Poolse wet boven Europese regelgeving staat. Dat is nogal wat dat je dat als regering zegt. Nou, de regering heeft het eigen Poolse constitutionele hof onlangs gevraagd, doe daar nou eens uitspraak over. Nou, die uitspraak die wordt keer op keer uitgesteld. Brussel zegt, dan zie je wel, dat zijn weer de bekende vertragingstactieken uit Warschau. En meer ook reden geweest voor Brussel om onlangs te zeggen, nou ja, die 57 miljard euro die jullie uit het Europese herstelfonds kunnen krijgen, ja, die keren we dan voorlopig maar eens even niet uit. Dus dit gaat uiteindelijk ook wel om heel veel geld. En het wordt hard gespeeld en wordt men in Polen dus wel best wel nerveus. Precies. Polen, ja, dat is dan nu de vraag. Gaan ze daar extra stappen zetten om echt te stoppen met die tuchtkamers? Wat al had moeten gebeuren eigenlijk. Nou ja, precies. Dat is dus het onderdeel van het hele conflict tussen Brussel en Warschau. Warschau heeft een paar weken geleden gezegd, op het allerlaatste moment, echt met de deadline voor de deur, Oké, wij gaan die tuchtraad zoals die in zijn huidige vorm bestaat, die gaan we stoppen. Nou, dat blijkt dus niet te zijn gebeurd. Een aantal lopende zaken is gewoon doorgegaan. Er zijn hoorzittingen gehouden. Ja, daar komt ook nog eens bij dat er een raad voor de rechtspraak in Polen bestaat. Dat is een raad die volledig wordt bemand door regeringsgetrouwe rechters. En dat is ook de raad die deze tuchtkamer weer heeft benoemd. Ja, die bestaat ook nog steeds. En daarvan zegt het Europese Justitie, kijk, jullie hebben dus helemaal geen aanstalten gemaakt om deze vorm van justitiële hervorming te staken. En dus gaan we nu om straf vragen bij het Europees Hof. Oké. NOS-correspondent Wouter Zwart, dank je wel. We stevenen af op een giftige mix van gebeurtenissen die de zorg deels gaat platleggen. Dat schrijft de directeur van het Limburgse Zuiderlandziekenhuis vandaag in een open brief. Hij roept het demissionaire kabinet op niet verder te versoepelen, meer geld vrij te maken voor de ziekenhuizen. De directeur is David Jonge. Ik heb hem aan de lijn. Meneer Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. Dat zijn alarmerende teksten. Is de situatie zo erg dat u zich genoodzaakt voelt om deze oproep in een open brief te doen? Ja, ik liep daar al weken mee rond, ook op mijn eigen vakantie. Het voelt gewoon niet goed als ik kijk wat er allemaal te gebeuren staat. Ik heb gewoon echt zorgen. We liggen nu op dit moment al behoorlijk vol. Er zijn veel mensen nog niet gevaccineerd. Dus die COVID-golf die zal hoger worden de komende weken. We hebben relatief weinig personeel, hoog ziekteverzuim. We moeten nog alle inhaalzorg gaan doen, uit de eerste en tweede golf. We hebben nog heel veel operaties die we moeten inhalen. Dat komt er nog een keer bij. En we zitten ook inderdaad in hele lastige gesprekken met de vakbonden over een nieuwe CAO. Daar hebben wij als ziekenhuizen eigenlijk te weinig geld voor. Dus ik zie de spandoeken alweer hangen hier in huis. En dat allemaal bij elkaar maakt dat ik behoorlijk bezorgd ben over de komende maanden. En ik ben heel bezorgd dat we vast gaan lopen. Ja, het zijn veel zaken die u noemt waar u zich zorgen over maakt. Daar hebben we het zo meteen wat uitgebreider over. Collega Sander het Sas die was deze zomer in uw ziekenhuis en sprak daar met medewerkers. Ik merk ook wel dat hier collega's zeggen, nou ja, dan bijvoorbeeld over de zaterdag het inhaalwerk. Ja, eigenlijk wil ik het niet, want ik ben gewoon moe en ben er klaar mee. En ik ben toe aan vakantie en even rust. Maar nou, als het dan maar één of twee zaterdagen is, dan doen we het wel. Dus ja, dat is in dit vak vaak dat je dan eerder aan de patiënt denkt dan aan jezelf. Ja, veel personeel loopt dus op het tandvlees. De turbomotor loopt vast. Dan gaan die CAO-onderhandelingen ook nog eens een keer stroef, zegt u, meneer Jonge. Even, u vraagt het demissionair kabinet om meer geld. Lammert de Bruin, hoe zit het ook alweer? Vorig jaar was er toch ook geld bijgekomen, of niet, voor de zorgmedewerkers? Ja, de laatste CAO-onderhandelingen waren vorig jaar. En toen is er na uitgebreide stakingen aardig wat geld bijgekomen, inderdaad. In februari werd bekend dat er twee structurele loonsverhogingen worden doorgevoerd, oplopend van 8 naar 10,5%. En alle ziekenhuismedewerkers kregen een eenmalige bruto uitkering van €1200 over 2019. Ja, goh, meneer Jonge van het Zuiderlandziekenhuis, er is dus al best wat geld bijgekomen. Ja, alleen die cao die is nu afgelopen. Hè. Dus dat was een bijna tweejarige cao. Dit is over 2 jaar geleden. En de bonden zetten nu voor de nieuwe cao opnieuw hoog in. En dat snap ik ook, omdat maar weer gebleken is hoe belangrijk het is dat er zorg is. Hè, dat er zorgaanbieders zijn, dat er ziekenhuizen zijn. Mm-hmm. En zeg maar, hoe moet ik dat uitleggen? Op de manier waarin wij als ziekenhuizen geld krijgen om die cao te kunnen betalen, om een loonstijging te kunnen betalen, dat is in een bepaalde systematiek die niet heel erg hoog uitpakt voor de komende jaren. Dus dat betekent eigenlijk dat als wij de bonden een stukje tegemoet willen komen, dat we dat zelf moeten opvangen in onze ziekenhuisbudgetten. Ja. En dat zouden we dan weer moeten doen door eigenlijk afscheid te nemen van mensen om zo personeelskosten te besparen. En dat is het laatste wat u natuurlijk wilt in deze situatie. Ja. Hè, bezuinigen op personeel om toch te zorgen dat u de financiën rondkrijgt. Ja, maar toch even aan de andere kant. Hè. Er is zoveel geld bijgekomen en waarschijnlijk ook helemaal terecht. Ik bedoel, iedereen waardeert de zorgmedewerkers natuurlijk enorm. Maar 10,5% over 2 jaar is best veel. Ja. U bent een werkgever. Schaart u zich niet te veel bij voorbaat nu aan de kant van de vakbonden? Nee, kijk, die 10,5% lag trouwens iets ingewikkelder, maar dat is nu voor nu te ingewikkeld. Maar die 10,5% was ook een soort inhaalslag van de jaren daarvoor, waarin de salarisstijgingen heel mager waren. Dus dat hebben we er toen ook met hart en ziel voor over gehad. Ik schaam me niet achter de vakbonden, maar ik snap wel heel goed wat ze zeggen. En als ik ook zie hoe de mensen er hierbij lopen en wat de afgelopen 1,5 jaar betekend hebben. Ik vind het alles vervelend om meer geld te vragen. In principe vind ik dat we dat zoveel mogelijk zelf moeten oplossen, maar we komen hier niet uit. Nee. Maar dat is echt nodig en ook op basis van allerlei onderzoek. De Sociaal Economische Raad heeft er ook een rapportage over uitgebracht. Zien we nog steeds dat bepaalde groepen verzorgende en verpleegkundigen gewoon echt nog achterlopen in de salarisontwikkeling. Ja. En duidelijk, dat zou we liefst ook willen compenseren. Maar, ja, duidelijk is in elk geval dat de druk op de zorgmedewerkers groot is. Ik denk dat dat een onbetwist punt is. U noemde ook de uitgestelde operaties. Is dat voor u een grote bron van zorg? Ja, dat, voor mij als Zuiderland, hè, ons ziekenhuis, voor ons is dat een bron van zorg. Je hoorde net een van mijn collega's, een van mijn medewerkers praten. Wij dachten voor de zomer nog dat we een heleboel extra operatiekamers konden openen op de zaterdagen. Op basis van mensen die we zouden kunnen verleiden om extra te komen werken. Want dat moet gewoon bovenop de reguliere patiëntenstroom die we ook gewoon vol hebben lopen nu. Mm-hmm. Ja, dat beeld is nu veel genuanceerder. Er is toch het ziekteverzuim is hoog. Er is een aantal verpleegkundigen vanaf de operatiekamers is vertrokken. Dus ik ben al blij als we de komende weken de wachtlijsten niet verder laten oplopen. Bij ons gaat het ongeveer om 4.500 operaties die we moeten doen. Landelijk gaat dat om ongeveer 170.000 operaties. Dus voor ons wordt dat heel lastig. Er zijn meer plekken in het land waar dat heel lastig wordt. Met name de wat grotere ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen. Dus ja, dat komt er nog een keer bij. Zeker. En ook hier zijn er allerlei getallen die de ronde doen. Hè? Want u heeft het over landelijk 170.000 uitgestelde operaties. De zorgautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit, had het over 220.000 operaties. En ik ben gewoon even benieuwd naar uw mening. Peter van der Meer, collega van u van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, die heeft daar vraagtekens bij. Die zegt, ik kan me haast niet voorstellen dat het zoveel is. Hij komt op een getal van landelijk 32.000 uitgestelde operaties. Wat denkt u? Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel veel is. En ik weet het zeker voor mijn eigen huis. Ik baseer me verder gewoon echt op wat de NZA en de RIVM zegt. En die komen op die hoge aantallen. Maar laat het dan te veel zijn, die 170.000 of die 220.000. Het gaat in ieder geval om vele tienduizenden. Ja. En ja, dat komt er gewoon bij op dit moment. Samen met een aantal andere dingen die ik net heb toegelicht. Dus hoe dan ook, of het er nou 40.000 of 170.000 zijn, het is gewoon veel. Uw boodschap is duidelijk. En als ik u zo hoor, dan wordt het dus een sombere herfst. Mochten wij niet de juiste maatregelen nemen. Ik dank u heel hartelijk, David Jonge, bestuursvoorzitter van het Zuiderland Ziekenhuis. Huisjesmelker en journalist Hans de Heus over de wooncrisis naar aanleiding van de demonstratie die voor komend weekend gepland staat. Wat moet er volgens hem gebeuren om de huizenmarkt weer vlot te trekken? Dat zo na 4:30. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorgt dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op metprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. We waren bereid om tot onze nek in de strand te staren. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Bojonkegouw presenteren. Gevaarlijke namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema nu met het NOS Nieuws. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week licht gestegen met 1,8%. De week daarvoor was er ook al sprake van een lichte stijging. Het RIVM zegt de cijfers relatief hoog te vinden, omdat we nu dus herfst en winter ingaan met hoge cijfers. Zweden laat eind deze maand vrijwel alle coronamaatregelen los. Vanaf 29 september geldt er geen maximaal aantal deelnemers meer aan bijeenkomsten. Kunnen restaurants, theaters en stadions weer het maximum aantal bezoekers ontvangen en vervalt het thuiswerkadvies. De Britse premier Johnson heeft een belastingverhoging van 1,25% aangekondigd. Met die verhoging wil hij het zorgstelsel hervormen en de achterstand in de niet-kritieke zorg door de coronapandemie wegwerken. En de hacker die gegevens van studenten en medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in handen heeft, heeft die nu gelekt, meldt RTL Nieuws na contact met de hacker. Experts van de hogeschool werken samen met een ICT-bedrijf om te achterhalen of de gegevens daadwerkelijk op straat zijn beland. En wat een prachtige dag om weer vrouw te zijn, Willemijn Hubert. Of was je liever vrij vandaag? Nou, dan ben ik morgen. Dus in die zin vind ik het helemaal prima. En dan kan ik vanmorgen nog een mooie dag aankondigen. Dus dat is helemaal dubbel luxe dan. Perfect. En vandaag volop zonneschijn inderdaad. Hoge temperaturen, 22 tot 27 graden zitten we op. En morgen komt er zelfs nog een graadje bij op de meeste plaatsen. Dan gaan we in het zuiden naar zo'n 28, misschien lokaal zelfs wel 29 graden. En ook op de Waddeneilanden een graad of 23. Met een wind die toch over land waait. Dus ook op de stranden, zeker in eerste instantie aangenaam. Als er te weinig wind is, dan neemt natuurlijk de kans op een zeewind wel wat toe. Maar lijkt niet helemaal aan de orde te zijn morgen. En heel veel zonneschijn dus. Nou, wat heerlijk. Tot slot dan, Dennis Mooij, verkeer. Er staan nu 50 files. De meeste vertraging op wegen in Zuid-Holland. Maar ook op de A27 van Gorkum naar Breda loopt het goed vast. Eerst de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Voor de Thomassentunnel heb je bijna 3 kwartier extra nodig door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder in de richting van Breda tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hooipolder 1,5 uur vertraging door een ongeluk met 3 vrachtwagens. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch. Op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee staat voor knooppunt Hooipolder daardoor 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Pieter Jan Hagens. Eén vandaag. Het Verenigd Koninkrijk betaalt honderden miljoenen aan Frankrijk om vluchtelingen tegen te houden die de oversteek van Dover naar Dover willen maken. En toch kwamen er gisteren 1000 vluchtelingen aan vanuit Frankrijk in Engeland. Straks een gesprek met correspondent Lia van Beckhoven. Een massaal protest tegen wat de wooncrisis is gaan heten. Dat is de bedoeling van de demonstratie die komende zondag gepland staat in Amsterdam. Een protest tegen onbetaalbare koopwoningen en torenhoge huurprijzen. Ik praat erover met journalist Hans de Geus. Hij is beurscommentator en ook schrijver van het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Hallo. U bent ZZP'er en u bent huisjesmelker geworden om in uw pensioen te kunnen voorzien. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Nou ja, kijk, de woningmarkt, de prijzen ontploften natuurlijk rond 2013, 2014. En toen had ik net even geen huis op dat moment en wel kinderen. En ik zag dat er een enorme tweedeling aan het ontstaan was tussen mensen die net op tijd wel hadden aangepikt en wie niet. Ja. Ik had de boot gemist, dus ik kom zelf uit de financiële markten. Dus ik was dan zo handig om alsnog te kunnen aanpikken met een wilde inhaalslag door inderdaad wat woningen te kopen en te beleggen. Op een hele nette manier trouwens. Maar dat inspireerde wel om die ongelijkheid. Want die woningmarkt is natuurlijk een machine van ongelijkheid geworden. Dus het is de manifestering van Piketty. Yeah. In steen. Ja. Laten we even kijken naar die eerste aankoop. Het was in de Bijlmermeer, hè, als ik het wel heb. Daar had u een appartement te pakken. Ja, maar kijk, het gaat niet om mij. Hè. Het gaat om. Ik heb het dan toevallig op deze manier kunnen doen. Maar ik vind het leuk om even te horen hoe dat ging ongeveer. Ja, ik weet niet of het nou. Zullen we niet naar het woonprotest gaan? Want die mensen die hebben hulp nodig. Zullen we het daar niet over hebben? Ja, nee, zeker. Maar ik wil even gewoon weten van. U investeert als huisjesmelker in een appartement. Nou ja, kijk, je gaat erheen en je doet een bod en je koopt het. Dus zo moeilijk is dat niet. Dus dat geeft ook aan trouwens. Want we moeten even voor dat protest ook goed opletten. Ja. Net zoals afgelopen zaterdag. Dat wordt dan gegijzeld door Forum. Yeah. Terwijl er heel veel integere mensen ook meeliepen die gewoon hun vrijheid willen bewaken. Daarmee moeten we zondag 12 september, als de jongeren heel terecht gaan protesteren, opletten dat het niet geconfiskeerd wordt door de bouwlobby. Ja, en zeker. Door bijvoorbeeld bepaalde Kamerleden die zeggen, ja, jullie hebben gelijk. We moeten bouwen. Ja. Yeah. Nee, daar komen we. Gewoon kopen. Dus, yeah. Oh, daar komen we op. Ja, daar komen we zeker op. Hoor. Maakt u zich geen zorgen. We gaan het zeker hebben over die woningmarkt en wat er moet gebeuren om die weer vlot te trekken. Maar waarom ik het zo graag wil weten van dat appartement wat u kocht, is omdat dat een voorbeeld is van hoe het dus werkt op die woningmarkt. Dat je als belegger, hè, want u ging niet zelf in dat appartement wonen, dat je dan toch van de bank een hypotheek krijgt, omdat je namelijk inkomsten genereert, hè, met dat appartement, huurinkomsten. En u heeft, begrijp ik, dat appartement weggekaapt voor de neus van een gezinnetje met twee kinderen. Ja. Ja. Zo is het. Zo is het. Ja, dus daar ben ik niet trots op. En dat is ook hypocriet natuurlijk. Maar goed, dan kan je er maar beter een boekje over schrijven. Dan doe je er nog wat goeds mee. Ja, nee, zeker. En mijn argument is, ja, kijk, als ik zoiets roep en ik ben zelf een arme huurder die het niet gelukt is, dan maakt het misschien minder indruk. Dus in die zin ben ik een salonsocialist. Maar met Sander Schimmelpenning waren we tot de conclusie gekomen dat dat eigenlijk heel goed is. Ja, nou ja, socialisten zijn. U kunt natuurlijk ook gewoon, als u dat appartement verhuurt, gewoon een schappelijke huur vragen. Nou, dat is dus de grap, hè? En dat is de misvatting die er is. Dat kan niet. Oh. Want waarom niet? De verkoper van woningen, maar ook van grond waar misschien nieuwbouw plaatsvindt, waar huurders moeten gaan wonen en waar dus beleggers, en dat kunnen ook pensioenfondsen zijn, hè, mind you. Ik doe het voor mijn eigen pensioen, maar u doet het via PNO's pensioenfonds. Dus u doet hetzelfde als ik. Maar dat even terzijde. Dus ik neem het ook helemaal niemand kwalijk, hè, wat er gebeurt. Moet alleen naar het systeem kijken hoe dit kan. Maar stel, uw PNO-pensioenfonds heeft een stuk grond op het oog om huurwoningen neer te zetten. Nou, wat doet die verkoper van die grond? Die weet wat PNO uiteindelijk aan huur kan gaan vragen. En die gaat vervolgens dat hele voordeel dus alvast naar zich toe rekenen. Waardoor voor PNO Pensioenfonds gewoon hun rendement, wat ze willen maken, nou, dat kunnen ze dan maken als ze mazzel hebben. Maar als de huren hoger worden, dan gaat die grondprijs omhoog en is PNO niet beter af. En dat gold ook voor mij. Dus ik kocht het op de prijs waarop de verkoper wist, nou, dat kan hij betalen. Ja, ja, ja. Dus dat is het probleem met hoge huurprijzen, is dat er niet extra woningen doorkomen. Nee. Het enige is dat mensen die toch al aan de bezittende kant zitten, bijvoorbeeld grondbezitters of babyboomers die hun afbetaalde woningen verkopen of hun erfgenamen, dat daar het geld naartoe stroomt. Dus de rivier stroomt nu totaal de verkeerde kant op. Ja. Van arm en jong naar rijk en babyboomer. Rijk en babyboomer. En dat geldt op alle manieren. Dat gaat bijvoorbeeld ook voor de huren, want die huurstroom is voor mij onbelast. Nou, dat is natuurlijk best raar. Ja. Ik werk ook nog, dat blijf ik ook wel doen hoor. Maar die huurstroom is niet belast. En mijn werk, waarmee ik hopelijk iets moois bijdraag. Met mijn boek bijvoorbeeld, hoe ik toch huisjesmelker werd. En bij RTLZ. Daar betaal ik wel belasting over. Nou, dat is dan dus in ieder geval. Het systeem is niet zo handig ingericht nu. En het is eigenlijk dat het maakt dat de ongelijkheid per definitie alleen maar toeneemt. Okay. Dus de boel divergeert. Die convergeert niet, maar die divergeert. Dus het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger. De ongelijkheid groeit. Er is heel veel geld. En omdat dat geld er is, daarom stijgen eigenlijk die huizenprijzen. Lammert, even naar jou. Ja. Die gigantische prijsstijgingen. De jubelton was er, hè? Dat was toch dat je als ouder aan je kinderen een ton belastingvrij kon geven om een huis te kopen. Ik heb het inderdaad niet gekregen, maar kinderen kunnen inderdaad van hun ouders belastingvrij een ton krijgen om ze te helpen bij de aanschaf van een huis. Heeft dat bijgedragen aan die prijsstijgingen? Ik denk het wel. Ja, want als je dan zomaar een ton krijgt, heb je meer te besteden natuurlijk. Dan zou ik ook weer een duurder huis voor kopen. Ja, dus Hans de Geus, is die ton belastingvrij een denkfout geweest? Absoluut, ja. En echt wel heel dom. Want er zijn best wel mensen die. Nou, het verhaal. Dat komt niet alleen door mij, hoor, maar het begint nu wel rond te zingen. Dus we hebben geen gebrek aan stenen, maar er is veel te veel geld, inderdaad. Wat belastingvrij van hand tot hand gaat, van ouders naar kinderen. Dus het geldt voor de jubelton. Het geldt straks ook als het grote erven begint, natuurlijk. Dan gaan de babyboomers langzamerhand dood. Ja, hun ex-huizen worden verkocht door hun kinderen. Ja. Afbetaald en wel. Dat is ook geld wat erbij komt. Dan komt er nog veel meer geld in die markt. Ja, dus het wordt alleen als. Het wordt alleen nog maar erger. Ja, laten we eens kijken naar de oplossingen. Ja, meneer De Geus, laten we eens even kijken naar de oplossingen als u het goed vindt. Ja. In Rotterdam wil bijvoorbeeld de gemeente huizen gaan opkopen, hè, om vervolgens die huizen met korting door te verkopen aan de middeninkomens. Is dat een goed idee? Nee, vind ik helemaal geen goed idee. Dan span je de paard achter het wagen. Het paard achter de wagen. Mm-hmm. Je kan beter kijken, hoe is het nou echt zo gekomen? Wat zijn de fundamentele factoren? En dan heb je het over, nou, waar we het over hadden, de jubelton. Maar ook gewoon dat mensen nog steeds heel veel hypotheek kunnen krijgen. Ook voor beleggingswoningen inderdaad. Dus zo komen we toch weer bij mij terecht. Maar wat ook een belangrijke bron van financiering is, dat zijn natuurlijk de doorstromers die hun vorige waardevolle huis inzetten, de overwaarde, voor het nieuwe huis. Mm. En dat is een probleem, want daarmee zijn doorstromers. Ze hebben zo'n enorme voorsprong op starters. Dus dat treintje moet je ook zien te doorbreken, zodat starters weer ongeveer gelijke kans krijgen. Nou, dat is heel makkelijk door bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting weer wat te verhogen. Of door de vermogenswinst op je woning te belasten met echt een flink percentage. Dan wordt het allemaal weer wat kalmer. Maar ja, dus dan komt het toch weer bij mij terecht en niet bij die rijke babyboomers. Hoe bedoelt u? Nou, dan komt die geldstroom waar u het net over had van de arme jongeren. Die moeten de mensen nu de middeninkomens bijvoorbeeld, als je een huis wil verkopen, dan moet dat geld weer door hun betaald worden en niet door die rijke huisjesmelkers die allemaal huisjes aan het verhuren zijn. Ja, nou ja, dat kun je dus. Er zijn twee dingen die we moeten doen. We moeten ten eerste zorgen dat huren weer net zo aantrekkelijk wordt als kopen. He, je bent nu een sukkel als je geen huis bezit. Ja. Nou, dat moet natuurlijk niet zo zijn. Dat moet gewoon een kalme, rustige keuze zijn. En als je denkt, nou, ik ga hier wat langer blijven zitten, ik heb 2-3 keer van baan gewisseld, dan ga ik een keer kopen. En tot die tijd moet je gewoon rustig kunnen huren, betaalbaar. Dat die keuze neutraal is. Ja. Je hoeft ook allemaal niet zo in de stress te zitten, dat is 1. Ja. Dus huren moet net zo fijn zijn. 2, de starters moeten op de koopmarkt een gelijk speelveld hebben met doorstromers. En daar hoeven we helemaal niet. Ik ben niet tegen bouwen, hoor. Mensen zijn geholpen als er mooie flats bij komen. Maar meer bouwen gaat dat niet brengen. Nee, maar hoe krijg je dan dat die starters een gelijk speelveld krijgen met de mensen die al op die woningmarkt bezig zijn en die de overwaarde van hun vorige woning te gelden gaan maken? Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je hoeft alleen maar aan wat fiscale knopjes te draaien. En dat is het goede nieuws. Maar dat inzicht, daar moeten we eerst goed. En het is goed dat wij nu dit gesprek hebben. Hè? Dus langzamerhand komt het inzicht in wat de fundamentele problemen op de woningmarkt zijn. Er is geen gebrek aan stenen, er is te veel financiering. Nou, hoe kun je doorstromers een beetje afremmen? Wat ik net zei, de overdrachtsbelasting er weer op. Dan gaat het geld niet naar de verkoper, maar dan gaat dat naar de gemeenschap. Die kan bijvoorbeeld corporaties weer helpen. Je kunt ook de waardestijging van de woning belasten. Ja. Dus dan gaat het ook naar de gemeenschap. Die kan daar weer mooie dingen mee doen. Dan zorg je dat dus het geld langzamerhand weer de goede kant op gaat stromen. Namelijk van bezittende klasse naar de mensen die niks hebben. Dus we moeten de rivier helemaal ombuigen. En het goede nieuws is, dat kan best met wat simpele fiscale maatregelen. Heel helder. Dank voor deze oplossing. En dank voor het noemen van de knoppen waaraan gedraaid zou kunnen worden als je het hebt over de woningmarkt en hoe je dat kunt veranderen. Hans de Geus. Lammert, feit of fictie, zometeen over kinderen die mee moeten jakkes op lange wandelingen. Ja, echt een schrikbeeld voor menig tiener. Maar als je op jonge leeftijd veel wandelt, dan blijf je dat als volwassene doen, staat vandaag in de Volkskrant. Alleen is dat wel zo, dat gaan we checken. Nieuws van de NOS. Demissionair minister Schouten heeft gereageerd op de uitgelekte plannen om boeren te onteigenen. Om zo die stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. NRC had inzage in die plannen. We hadden het er gisteren ook over in deze uitzending. En tegen NOS-verslaggever Lars Geerts zegt minister Schouten dat het onteigenen van boeren een laatste optie zou kunnen zijn. Nou, ik vind het sowieso, ik betreur het zeer dat op deze manier scenario's naar buiten zijn gekomen. Dat geen besluiten zijn. Dat zijn zaken die we bekijken, allerlei opties. Om te zien hoe we verder kunnen komen in de stikstofdiscussie. En laat ik helder zijn, onteigening, daar begin je nooit mee. Het is een bestaand instrument. Op dit moment wordt het soms ook al toegepast bij infrastructurele werken of bij zaken van nationaal belang. Als een boerderij in de weg staat voor een weg. Bijvoorbeeld, maar het kan ook bijvoorbeeld, we hebben het ook gezien bij ruimte voor de rivier, dat er meer ruimte moest gegeven worden aan het water en dat je dan ook dat instrument kunt inzetten. Maar we hebben inmiddels ook al diverse vrijwillige regelingen waar boeren ook aan mee kunnen doen. En je gaat natuurlijk altijd gewoon het gesprek aan, gewoon ook aan die keukentafel van, hoe zie je je toekomst, wat zijn de opties, wat kunnen wij bieden? En dan begin je niet gelijk met wij komen u onteigenen. Dat is altijd een mogelijk sluitstuk van een discussie en niet het begin. Nee, maar op het moment dat het op deze manier gepresenteerd wordt, dan lijkt het ook wel alsof het onvermijdelijk is dat dit gewoon het scenario wordt. Om de stikstofdoelstellingen te halen, zullen uiteindelijk boeren weg moeten en zal er ook onteigend moeten worden. Nou, we hebben steeds gezegd, het kan zijn dat een boer op de plek waar hij zit niet meer door kan gaan. Als je dicht bij een Natura 2000 gebied zit, dan kan dat best ingewikkeld zijn. En dan heb je de optie dat boeren dan gaan stoppen, maar ook mogelijk dat ze gaan verplaatsen of op een andere manier een bedrijf gaan voortzetten. Want die stikstof moet wel omlaag. Daar ligt gewoon een opgave. En wij hebben als kabinet gezegd, wat zijn dan verschillende scenario's waar je dat bij zou kunnen doen? Waar voor mij het heel belangrijk is dat er echt perspectief blijft voor de boeren die door willen gaan. En dat zit ook in de voorstellen die door het planbureau zijn doorgerekend. U zegt dat als het nog lang duurt voordat er een nieuw kabinet is, dat het kan zijn dat dit kabinet maatregelen moet nemen. Is de situatie zo urgent? Moet dit snel gebeuren? Nou, we weten dat we met de wet die we nu hebben, zetten we stappen. Maar zijn er ook bijvoorbeeld nog grote vraagstukken rondom de woningbouw en dat soort zaken. Die ook om een antwoord vragen. Dus we moeten door ook met het verminderen van de stikstof en het verbeteren van de natuur. Het gaat echt om die kwaliteit van die natuur te verbeteren. En hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker dat wordt. Dus ja, je kan een moment krijgen dat je daar wel weer keuzes in gaat maken. Maar uiteindelijk is het aan de Kamer om te besluiten hoeveel ruimte een kabinet daarvoor heeft. Demissionair minister Schouten was dat in gesprek met NOS-verslaggever Lars Geerts. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, vooral in het zuiden loopt het vast door ongelukken. Zo is het weer misgegaan bij Eindhoven op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen Knoopend de Hocht en Knoopend Baterdorp heb je nu een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De A27 van Gorkum naar Breda tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Hooipolder staat het zo goed als stil over 15 kilometer. De vertraging is ruim een uur. De linkerrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden als je vanuit Utrecht naar het zuiden wil via Den Bosch. Dan de A59, Zierikzee Den Bosch tussen de afrit Fort Dussen en Waalwijk Oost. Een half uur vertraging en ook dat komt door een ongeluk. Feit of fictie? Even over kinderen en wandelen, Lammert. Ja. Zoals we net al vaststelden, niet de meest ideale combinatie. Nee, inderdaad. Vanochtend stond er een artikel over in de Volkskrant met de titel hoe krijg je de kinderen mee het bos in? En er volgden allemaal tips over hoe je je kinderen nou kunt verleiden tot lange wandelingen. En één tip was, begin op jonge leeftijd. Want kinderen die van jongs af aan wandelen, blijven dat als volwassenen ook doen. Nou, is dat wel zo? Ik begon mijn zoektocht bij Tim Knol. De muzikant begon vorig jaar zelf een wandelclub. En ik vroeg me af wat zijn ervaringen zijn. Als kind moest ik heel vaak meewandelen met mijn ouders. En ja, dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo heel leuk. Ik ben wandelen pas echt gaan waarderen op mijn 30ste. En vandaag had ik een wandelclub met 1500 leden, met een eigen magazine, De Wandelgang. Ja, en in die wandelgang daar hebben we zelfs een aparte pagina gemaakt, speciaal voor de jongeren, voor de kinderen. Dat heet Front Anti-Wandelen. We hebben er zelfs stickers voor laten maken voor dat front. Waarop staat een wandeling, kindermishandeling. Ja, goed, Lammert, maar wat hij zegt in Knol is eigenlijk... ik vond het als kind helemaal niet leuk, maar hij doet het nu wel. Ja, dat is wel opvallend. Na deze wandeling is kindermishandeling... gaan we dan maar door naar de echte wetenschap. Noor Willemsen is specialist fit en gezond bij het kenniscentrum. Je verzint het niet, fit en gezond. Zij zegt er dit over. Als een kind op jonge leeftijd al beweegt, die gewoontes aanleert en ook van ouders een voorbeeldrol ziet, dat bewegen door de dag heen erbij hoort, dat een kind op latere leeftijd ook meer zal bewegen. Omdat ze gewend zijn van dat is een gewoonte, dat zit er al in. Dus dat is zeker een voorspeller. Ja, oké, dat begrijp ik. Als je ergens mee in aanraking komt, ga je het misschien doen. Ja. Als je ergens helemaal niet mee in aanraking komt, ga je het misschien minder snel doen. Klopt. Zo speel ik nog steeds geen viool. Nee, ik ook niet. Maar er komt wel één heel belangrijk aspect nog bij, zegt pedagoog Marcel van Herpen. In algemene zin kun je zeggen, jong geleerd is oud gedaan. Maar er zijn kinderen die heel nostalgisch terugdenken aan de geweldige boswandelingen met hun ouders. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die dat dodelijk saai vonden omdat er geen alternatief was. Het maakt heel erg uit wat de beleving was. Met wie wandel je? Moest je mee of mocht je mee? Enfin, al die factoren spelen eigenlijk mee. Of dat je het op een gegeven moment hebt afgezworen, of dat je het hebt doorgezet weer naar je eigen kinderen. Ja, hoe je het doet, die wandeling, dat is dus essentieel. Vaak stoppen, een speelse route, je kinderen zomaar meeslepen, zodat ze er later sowieso wel profijt van zullen hebben. Dat is geen goed idee, zegt Van Herpen. Sterker nog, je kunt zelfs met een heleboel leuke wandelingen, met één ervaring die niet leuk was of gevaarlijk was, of veel te lang duurde, met één, ja, je moet dat toch zeggen, trauma, dat klinkt als een veel te groot woord, maar één ervaring die echt negatief is, kun je eigenlijk al die ervaringen uit het fijne geheugen krijgen. Je kunt het dus eigenlijk heel snel weer verpesten als ouders. Ja, je kunt het eigenlijk nooit goed doen als ouder. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar onze specialist fit en gezond, Noor Willemsen, wijst nog op een heel belangrijk aspect, namelijk dat een kind wat veel beweegt, meer motorische ontwikkeling doormaakt, dus motorisch goed ontwikkeld is, goed kan bewegen. Dus ook makkelijker beweegt. Kijk, dat is natuurlijk heel duidelijk als iemand goed is in wandelen. Als je dat goed afgaat, want je weet uit herinnering dat je dat goed kan. Ja, dan is het logisch dat je dat later vaker gaat doen. Oké, kinderen die van jongs af aan wandelen, blijven dat als volwassenen ook doen? Dat is wat je ging uitzoeken? Ja. En wat is je oordeel? Nou, het is alleen een feit als je erbij benadrukt dat kinderen het als leuk moeten ervaren. Want anders kun je juist het tegenovergestelde bereiken. Leuk moeten ervaren. Ja, dat is ook weer niet goed. Hè? Nou goed, ik ga er nog even over nadenken. Dankjewel, Lammert. Engeland heeft Frankrijk 54 miljoen pond beloofd om vluchtelingen tussen Calais en Dover tegen te houden. Maar gisteren heeft er alsnog een recordaantal van 1000 vluchtelingen de grens van Engeland bereikt vanuit Frankrijk. En nu lopen de gemoederen tussen die twee landen hoog op. Engeland wil dat beloofde geld niet geven aan Frankrijk als de situatie niet verandert. En ik praat erover met Lia van Beckhoven, correspondent in Londen. Lia, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor afspraken zijn dat eigenlijk precies tussen Groot-Brittannië en Frankrijk? Nou, zoals je zegt, in juli hebben ze de afspraak gemaakt dat de Fransen 54 miljoen, laten we zeggen een dikke 60 miljoen euro krijgen als ze het aantal patrouilles verdubbelen. Londen verwacht voor dat geld dat Frankrijk 75% van de bootjes met migranten, die vanuit Calais landen aan de Zuid-Engelse kust, tegenhoudt. En dat gebeurt niet. De Fransen houden volgens de Times vandaag minder dan de helft tegen. En het gevolg is dat het aantal asielzoekers uit Frankrijk dit jaar 13.500 bereikt heeft. En dat is al de helft hoger dan vorig jaar. De Fransen leveren dus niet voor het geld dat ze krijgen van Engeland. Maar goed, gisteren kwamen er dus toch 1000 vluchtelingen binnen. Begrijp ik dat goed? Ja. Ja, je hebt gelijk. Gisteren 1000, misschien vandaag iets meer. De afgelopen paar weken lag het stil vanwege het weer en vanwege het goede weer nu. Het is droog, warm, rustig, geen wind. Dus dat betekent dat die mensensmokkelaars een inslagmanoeuvre doen om heel snel zoveel mogelijk asielzoekers de andere kant van het kanaal op te krijgen. Ja. En vandaar dus dat er gisteren 1000, misschien wel meer, aankwamen. En wie zijn deze mensen? Wie zijn deze mensen? Nou, het gaat om... De meeste komen uit Iran en Irak. Het derde grootste land van herkomst is Albanië. Dan heb je Eritrea, Soedan, Syrië, Afghanistan, volgens de Britse lijst in ieder geval. En die mensen hebben er vaak jaren over gedaan om in Calais uit te komen. En het wordt steeds moeilijker om ze terug te sturen. Ja. Want kijk, wat gebeurt er met die asielzoekers? Je weet, onder de Europese wet moeten ze asiel aanvragen in het eerste veilige land waar ze aankomen. Maar het Verenigd Koninkrijk is niet langer deel van de Europese Unie. Okay. Dus het is veel moeilijker ook om asielzoekers terug te sturen. Dus vandaar dat de Britten er echt bij de Fransen op hameren. Wij hebben dat bedrag, 60 miljoen plus, aan jullie beloofd. Beter patrouilleren alsjeblieft en meer patrouilleren. Anders krijg je dat geld niet. Nee, Lammert en Boris Johnson had er ook iets over te zeggen. Ja, hij hamert er vooral op dat de vluchtelingen via mensensmokkelaars op illegale wijze binnenkomen. When people do get here, it is very, very difficult then to send them away again. Even though blatantly they've come here illegally. Ja, ze zijn hier illegaal gekomen. Boris Johnson trekt hier stemmen mee, Lia, met streng immigratiebeleid? Ik denk het wel. Absoluut. Kijk, de migratie uit Europa was ook een van de redenen waarom de Britten destijds voor Brexit stemden. Dus het weren van asielzoekers is politiek populair. Het is ook de reden trouwens waarom de Britten minder vluchtelingen opnemen dan de meeste andere Europese landen. En de reden waarom ze het asielzoekers zo lastig maken. Zoals je hoorde, alleen als vluchtelingen via officiële wegen komen, dan kunnen ze hier rekenen op een verblijfsvergunning. En dat betekent dat, kijk, tenzij je als Afghaanse vluchteling bijvoorbeeld al opgevangen bent in een kamp in Pakistan, tenzij je documenten daar al zijn goedgekeurd door Britse ambtenaren, pas dan heb je recht op verblijf in Groot-Brittannië. Het kanaal oversteken in een bootje is illegaal. Dus vandaar inderdaad voortdurend dat onderscheid tussen legaal en illegaal. Okay. Degene die met een bootje komen is via mensensmokkelaars. Die moeten worden afgestraft. Dus ingezetenen in dat bootje, verkeerd. Het conflict tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over vluchtelingen die naar Dover willen en miljoenen, tientallen miljoenen ponden die aan Frankrijk zijn betaald om die vluchtelingen tegen te houden. Het zal nog even voortduren. Lia van Beckhoven, correspondent in Londen, dank je wel. En Lammert, we zijn bijna aan het einde van één vandaag. Speelt er nog wat? Ja, heel goed nieuws voor fans van Janet Jackson, want er komt een documentaire over haar waarin ze alles zal vertellen over zichzelf en natuurlijk haar beroemde familie. Er is een trailer nu van online gezet. This is my story, told by me, not through someone else's eyes. This is the truth. Take it or leave it. Love it or hate it. This is me. I want to be the one in control. Ja, dat klinkt heel veelbelovend, maar we moeten nog heel even wachten, want hij komt pas in januari uit. Oké, autobiografie in documentaire vorm. Ja, en in twee delen ook nog eens. Dus we hebben echt wel iets om naar uit te kijken. Ja, maar wat is het grootste nieuws wat je hoopt te horen? Nou, je wil gewoon alles weten over die familie. Die is natuurlijk door hun vader ontzettend uitgebuit. En ik wil wel weten hoe dat er vroeger naartoe ging in Huize Jackson. Dankjewel. Dit was één vandaag op de radio. Straks ook weer op tv. Nu Nieuws en Co. hier op deze zender met Lara Rensen. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijve een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. De